ให้พากันตั้งใจให้ดีในขณะนี้แหละเรามารวมกันอยู่ก็เพื่อที่จะมาหัดตั้งจิตตั้งใจของตนแต่ละคนให้แน่วแน่เพราะฉะนั้นอย่าพากันปล่อยใจให้มันลอยไปทางอื่นกำหนดรู้อยู่ในปัจจุบันนี้ก็เรารู้แล้วนี่ทุกคนก็รู้แล้วทุกสิ่งไม่มีสาระแก่นสารอะไรเลยสิ่งที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจหมู่นี้ล้วนแต่เป็นของไม่มีสาระแก่นสารอะไรทั้งนั้นเลยแต่ว่าเมื่อทำจิตให้ตั้งมั่นไม่ได้มันกวนไว้ไปตามมันเพราะมันเคยหลงไหลมันเคยหวั่นไหวมาแล้วนับชาติไม่ถ้วนดังนั้นเราจึงต้องมาฝึกใจนี้ให้มันตั้งมั่นลงไปก็เพื่อไม่ให้มันหวั่นไหวไปตามสิ่งที่มันเคยสัมผัสถูกต้องมาแต่ก่อนนั้นที่มันเคยหวั่นไหวมาแต่ก่อนนั้นเรามาฝึกไม่ให้มันหวั่นไหวนี่ต้องให้เข้าใจความหมายของการฝึกฝนอบรมตนอย่างนี้ถ้าไม่เข้าใจความหมายแล้วมันก็ไม่พอใจที่จะทำที่จะฝึกเรื่องมันนะถ้ามันเข้าใจความหมายอย่างว่านี้แล้วมันก็ตั้งใจฝึกเต็มที่เลยทีเดียวเพราะมองเห็นอยู่นี่ว่าถ้าหากว่าเราฝึกใจนี้ให้ตั้งมั่นหนักแน่นลงไปแล้วไม่หวั่นไหวต่อสิ่งที่มายั่วยวนชวนให้หลงให้เมาอย่างว่านั้นแล้วเราจะเป็นอิสระเสรีจะมีความสุขความสบายมากเมื่อมันมองเห็นอย่างนี้แล้วมันจึงได้มั่นใจในการทำความเพียรนะให้พากันเข้าใจไอ้คนที่ไม่สนใจในการที่มาฝึกฝนจิตใจตัวเองนี่ก็เนื่องมาแต่มันมองไม่เห็นเหตุผลดังกล่าวมาแล้วนั่นเนี่ยก็เลยจำเป็นต้องปล่อยใจของตนให้ลอยไปตามรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจบ้างอันเป็นที่น่าเกลียดน่าชังบ้างเพราะว่ามันเคยเกาะเคยคล้องมาแล้วนับชาติไม่ถ้วนจนเป็นนิสัยปัจจัยติดตามมานี่ดังนั้นน่ะเมื่อเราผู้ใดไม่มีการฝึกไม่ทวนกระแสจิตแล้วมันก็เดินตามคลองเก่านั่นแหละที่มันเคยเกาะเคยคล้องมาอย่างไรเคยผูกพันมาอย่างไรมันก็ผูกพันอยู่ไปตามเดิมมันเหมือนอย่างคนที่แต่งงมแต่งงานมีผัวมีเมียมูนี่ตั้งแต่ชาติก่อนนั้นมันก็เคยมีมาแล้วนั่นแหละเคยผูกพันกันมาแล้วกรรมนั้นมันก็น่วงเหนี่ยวเข้ามาพบกันเข้าไปอีกก็ไปผูกพันกันเข้าไปอีกอย่างนี้เลยก็ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันไปอยู่อย่างนั้นร่วมทุกข์นั่นแหละหลายก็ร่วมสุขนั้นผู้ครองเรือนแล้วคงจะรู้ดีเว้นเสียแต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั่นมีอินทรีย์แก่กล้าขึ้นแล้วแยกตัวออกไปบำเพ็ญพศให้สูงขึ้นไปแล้วก็เป็นนั้นว่าไม่ได้ผูกพันกันต่อไปอีกทีนี้ต่างคนต่างก็นำชีวิตของตนไปตามวิถีทางของตนก็เป็นอย่างนี้แหละในโลกสงสารอันนี้นะ ผู้ที่หนีออกมาบวชได้แต่ก่อนก็ครองเรือนมานับชาติไม่ถ้วนเหมือนกันแต่เมื่ออินทรีย์มันแก่กล้าเข้าไปแล้วมันต้องมองเห็นโทษทีนี้มองเห็นโทษของการครองเรือนว่ามันมีแต่ทุกข์มีแต่ความลำบากแล้วก็ไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันทีนี้มองดูให้ลึกซึ้งด้วยปัญญาแล้ว ไม่มีใครได้อะไรติดตัวไปแม้แต่น้อยเดียวอย่าว่าแต่สมบัติภายนอกอัตภาพร่างกายนี่ยังไม่ได้เอาติดตัวไปยังไม่อยู่ยั่งยืนนานอะไรเลยก่อตั้งขึ้นมาแล้วหน่อนก็แตกสลายลงไปกองอยู่ดินนั่นไอดวงจิตนี่สิมันมีปัญหาบ่นี่จะต้องเสวยสุขเสวยทุกข์ไปในสงสารอันนี้เนื่องมาแต่ตนทำกรรมดีก็ทำกรรมชั่วก็ทำแต่อย่างนี้มันก็ต้องได้เสวยทั้งสองอย่างไปอย่างเช่นเกิดมาในปัจจุบันนี้แหละทุกคนก็ต้องทบทวนดูก็ได้บางคราวก็มีความสุขมาบางคราวก็ประสบกับความทุกข์ความเดือดร้อนเสียอกชกใจอยู่อย่างนั้นน่ะนี่ก็เนื่องมาแต่กรรมดีกรรมชั่วที่ตัวทำเอามาแต่ก่อนนั่นน่ะมันมาอำนวยผลให้แต่คนเรามันไม่ได้หัวนึกคิดอย่างว่านี้แม้ว่าตนได้ประสบความทุกข์ความเดือดร้อนอย่างไรก็มีแต่ร้องครวญครางไปอยู่อย่างนั้นแทนที่จะนึกคิดว่าที่เป็นทั้งนี้เข้าใจว่าแต่ก่อนเราคงทำกรรมชั่วอย่างใดอย่างหนึ่งมามันจึงตามมาสนองเอาและต่อนี้ไปเราจะไม่ทำกรรมชั่วด้วยกายเราจะไม่พูดชั่วด้วยวาจาเราจักเม็ดไม่คิดชั่วทางใจเราจักทำแต่ความดีทำแต่ประโยชน์ตนและผู้อื่นสิ่งใดเป็นโทษเป็นภัยแล้วเราจักไม่ทำไอ้ผู้ที่จะมานึกคิดอธิษฐานจิตใจของตนเองดังว่าเนี่ยเข้าใจว่ามีน้อยเต็มทีเพราะเหตุนั้นคนส่วนหลายมันจึงจมอยู่ในห้วงแห่งกองทุกข์ผู้ที่ถอนตนออกจากห่วงแห่งกองทุกข์มีน้อยเต็มทีอย่างนี้เราก็ไม่สามารถที่จะไปช่วยเหลืออะไรกันได้เพราะต่างคนต่างมีกรรมเป็นของตนต่างคนก็ต่างเสวยผลกรรมของตนไปไอ้ผู้ใดซึ่งมีบุญกุศลพอสมมาสมควรอย่างนี้นี่มันก็บันดาลให้มารวมกันเป็นหมู่เป็นคณะได้เพราะมีความคิดเห็นตรงกันพอมาคิดเห็นความทุกข์ในวัฏสงสารอันนี้เพราะเหตุที่ไม่รู้ธรรมของจริงจึงได้มาง่วงอยู่ในสงสารอันนี้ต่างคนต่างคิดเห็นอย่างนี้แล้วก็จึงได้หันหน้าเข้าหากันชักชวนกันแสวงหาหนทางที่จะให้รู้ธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อันนี้เรียกว่าผู้มีอินทรีย์แก่กล้าพอสมควรแต่เมื่อมาเทียบกับคนหมู่ใหญ่แล้วนับว่ามีปริมาณน้อยเต็มทนผู้ที่มีความคิดเห็นดังว่านี่นะจึงปรากฏว่ามีผู้สนใจปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่มีน้อยเต็มทีผู้แนะนำสั่งสอนนี่ก็หวังอยากจะชักชวนเพื่อนพุทธบริษัททั้งหลายนั่นให้มาหวนนึกทบทวนดูชีวิตของตนเองตามคำสอนของพระพุทธเจ้าดังบรรยายให้ฟังมาโดยลำดับนั่นนะแล้วเราจะได้รู้ว่าชีวิตนี้เป็นมาอย่างไรมีเหตุปัจจัยอย่างไรแล้วเหตุที่ได้เสวยทุกข์ทนทรมานอยู่ในโลกนี้เพราะเหตุปัจจัยอะไรเหตุที่ได้เสวยความสุขนั้นเพราะอะไรถ้าผู้ใดมาทบทวนดูแล้วมันก็จะรู้ได้นะตนจะมีความสุขอยู่ได้นี่ก็เพราะบุญเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็พอใจในการสั่งสมบุญเรื่อยไปตนได้ประสบความทุกข์ทนทรมานอยู่นี่ก็เพราะบาปเห็นแจ้งอย่างนี้แล้วมันก็เกลียดบาปก็ไม่สะสมบาปต่อไปถ้าบาปอันใดที่ลุ่มหลงทำมาแล้วก็เพียรพยายามกำหนดใจละมันเรื่อยไปจนกว่ามันจะหมดสิ้นไป ถ้าไม่กำหนดใจละไม่อธิษฐานใจละบาปนี่มันก็ไม่หมดจากดวงจิตต้องให้เข้าใจแม้ว่าผู้รู้ตัวแล้วแล้วก็งดเว้นไม่ทำบาปแล้วต่อไปก็ตามแต่บาปเก่าสิถ้าตนไม่อธิษฐานใจละแล้วมันจะตามสนองไปให้ได้นี่ต้องคิดให้ได้เรื่องนี้นะดังนั้นท่านจึงแนะนำสั่งสอนด้วยว่าเมื่อไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาทำใจให้สงบให้เบิกบานแล้วก็อุทิศส่วนกุศลเกิดจากสมาธิภาวนานี้ให้แก่สรรพสัตว์โลกทั้งหลายที่เป็นมิตรก็ดีเคยเป็นศัตรูกันมาก็ดีก็ขอให้ได้รับอนุโมทนาส่วนบุญกุศลที่อุทิศไปนี้แล้วก็ให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกันอย่าได้จองกรรมจองเวรกันต่อไปเลยเมื่อได้แผ่เมตตาจิตอุทิศความดีที่ตนกระทำบำเพ็ญมาอย่างนี้บ่อยๆเข้าไปแล้วก็กรรมเวรที่มันคอยตามสะกดรอยจะให้ผลนั้นมันก็ค่อยเบาบางลงไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดงอานิสงส์แห่งเมตตาทำนี้ไว้ถึง10อย่างนู่นเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายผู้เจริญเมตตานะแล้วนอนหลับไปก็ฝันดีไม่ฝันร้ายไม่ตายด้วยยาพิษยาเบื่อไม่ตายด้วยอาวุธศัตรูมีผิวพรรณวรรณะผ่องใสคนมีเมตตาธรรมอยู่ในใจนะ การทำสมาธิก็จิตใจสงบด้วยได้รวดเร็วทีนี้เมื่อเวลาจะสิ้นสีบทำลายขันก็ไม่หลงไม่ลืมตัวนั่นแหละถ้าหากว่าผู้เจริญเมตตาสูงขึ้นไปจนได้บรรลุสมาธิบรรลุฌานสมาบัติเช่นนี้หมดอายุสังขารลงแล้วก็ไปบังเกิดในพรหมโลกมีอายุยืนยาวนานตั้งกับตั้งกันนู่นหลายกับหลายกันทีเดียวอานิสงส์แห่งฌานสมาบัตินี้นั่นแหละผู้ใดเจริญเมตตาแผ่เมตตาจิตอุทิศความดีของตนให้แก่สรรพสัตว์โลกทั้งหลายทั้งที่เป็นมิตรทั้งที่เป็นศัตรูทั้งที่ไม่ใช่มิตรไม่ใช่ศัตรูก็ตามก็จะทำให้บาปกรรมของผู้นั้นที่ทำมาแต่ก่อนนั้นมันเบาบางหรือหมดไปสิ้นไปได้บาปกรรมเหล่านั้นจะไม่ตามสนองบุคคลผู้นั้นต่อไปนี่ให้พึ่งพากันเข้าใจข้อสำคัญก็อยู่ตรงที่ว่าทำจิตให้เป็นสมาธิได้รวดเร็วนี่อานิสงส์แห่งเมตตาธรรมก็นับว่าเป็นความจริงทีเดียวแหละเพราะว่าผู้ที่มีเมตตาจิตแล้วมามองดูจิตของตนนี่ไม่เกลียดใครไม่ชังใครเลยไม่คิดอิจฉาใครไม่วิตกวิจารว่าคนนั้นเบียดเบียนเราคนนี้ข่มเหงเราไม่วิตกเลยเพราะว่าเราให้อภัยเขาไปหมดใครจะคิดเป็นศัตรูต่อตนตนก็ไม่คิดตอบโต้ยกโทษให้อภัยให้ไปหมดดังนั้นเมื่อมาทบทวนดูจิตของตัวเองนี่มันจึงเห็นว่าเป็นจิตที่เปี่ยมด้วยเมตตาธรรมจริงๆไม่อิจฉาพยาบาทใครรู้จักให้อภัยแก่ศัตรูได้ตลอดเวลาเมื่อเป็นเช่นนี้นะการโน้มจิตลงสู่ความสงบมันก็เป็นไปได้ดีจิตก็สงบลงไปได้ง่ายนี่ บุคคลผู้มันทำสมาธิอยู่มีจิตใจตั้งมั่นมีสติแก่กล้าอยู่ในตนถึงแม้ว่าจะไม่ได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษอะไรก็ตามท่านเมื่อเวลาจวนจะชิ้นสีบทำลายขันนั้นก็มีสติเต็มที่เลย ไม่หลงไหลตายหมายความว่างั้นนะตายอย่างคนมีสติคนมีสตินี่หมายความว่าควบคุมจิตให้ตั้งมั่นอยู่ได้ไม่ยึดมั่นถือไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรในเรื่องอดีตอนาคตไม่ให้มาเกี่ยวข้องอยู่ในจิตใจนี้เลยเนี่ยที่ท่านเรียกว่าไม่หลงไหลตายนะนะคำว่าผู้หลงไหลตายนี่หมายความว่าเมื่อเวลาจวนจะตายนี่มันไม่มีสติควบคุมจิตได้จิตก็ละเมอเพ้อฝันไปยึดสิ่งนั้นยึดสิ่งนี้อยู่ไม่ยอมปลงไม่ยอมวางทั้งที่สิ่งที่ใจไปยึดไปถืออยู่นั้นมันก็ล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงไม่ทนทานถาวรอะไรแต่เมื่อมันหลงมันเมาแล้วมันก็คว้าไขว่ไปอย่างนั้นเนี่ยนี่ท่านเรียกว่าหลับตาตายไม่ใช่ลืมตาตายดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยฝึกใจของตนไว้ให้แน่วแน่อย่าให้มันไปหลับตาตายอย่างว่าเราต้องลืมตาตายตายทั้งที่รู้ตัวอยู่นั่นนะนั่นแหละจะเป็นหนทางไปสู่สุคติได้ถ้าหากว่าบุญวาสนาบารมีแก่กล้าอย่างนี้บางทีก็อาจบรรลุมรรคผลขั้นใดขั้นหนึ่งได้ในเวลาชวนจะชิ้นสีบทำลายขันมีอยู่ในพุทธศาสนานี่นะบางท่านบางองค์ก็ได้บรรลุอรหัตผลพระองค์หนึ่งไปบำเพ็ญอยู่ลูกขมูลกับหมู่นะเสือมาคาบเอาไปทีแรกก็ร้องให้พักพวกช่วยพระที่เป็นเพื่อนก็เตือนสติให้ท่านอย่าประมาทให้มีสติให้ปรงให้วางมันลงเสียขันห้าเนี่ยอย่าไปหวงมันมันจะได้พ้นทุกข์ไปจะไม่ได้กลับมาให้เสือกินอีกว่างั้นท่านได้รับคำเตือนจากพรรคพวกแล้วก็ตั้งสติพิจารณาปรงขันห้านี้ลงในที่สุดก็ได้สำเร็จอรหัตผลอยู่ในปากเสือแล้วก็ดับขันเข้าสู่นิพพานไปเลยนี่ดังนั้นการฝึกฝนจิตใจนี่จึงชื่อว่าเป็นสิ่งจำเป็นจริงๆสำหรับผู้ที่เบื่อทุกข์ภัยในสงสารนี่อันผู้ไม่เบื่อไม่หน่ายนี่มันจะไม่สนใจจะมาฝึกฝนแล้วนี่มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยยังวะผู้ที่ยังเพลิดเพลินอยู่ในกามคุณมากมายนี่ไม่มีทางที่มันจะมาสนใจฝึกฝนอบรมจิตให้สงบระงับอย่างว่ามานี่นะเพราะว่าถ้าว่ามาฝึกฝนใจให้สงบลงอย่างนี้แล้วมันก็จะไม่ได้คิดเพลินไปในรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเหล่านั้นดังนั้นเมื่อมันยังพอใจอยู่ในความรักความใคร่เหล่านั้นมันก็จึงไม่ได้สนใจที่จะมาฝึกฝนอบรมจิตของตนอันผู้ที่เห็นโทษเห็นภัยในสงสารแล้วแต่ว่าอินทรีย์ยังอ่อนอยู่จะหนีออกไปบวชก็ไม่ได้อย่างนี้ก็ไม่เป็นไรอยู่บ้านอยู่เรือนก็ฝึกอยู่ในบ้านเรือนของตนนั่นแหละได้โอกาสเวลาไหนก็ทำสมาธิภาวนาหรือไหว้พระสวดมนต์เข้าไปเพ่งจิตใจนี้ให้เข้าถึงความสงบให้ได้ไม่ส่งเสริมความคิดความนึกความปรุงความแต่งที่เคยปรุงเคยแต่งมาแต่ก่อนนั้นก็ไม่ส่งเสริมมันเพราะว่าคิดมามากต่อมากแล้วไม่เห็นมันพ้นทุกข์มีแต่ทุกข์คิดหลายเท่าไรก็ยิ่งเป็นทุกข์หลายเท่านั้นนี่มันก็ต้องเตือนตนเข้าไปอย่างนี้แหละคนเราเนี่ยถ้าไม่เตือนตนอย่างนี้มันไม่ตื่นตัวถ้าเตือนตนได้อย่างนี้มันก็ตื่นตัวเออจริงจริงเราเป็นทุกข์เพราะความคิดของตัวเองแท้แท้ไม่ใช่อย่างอื่นใดมันคิดแต่อย่างนี้มันก็เพ่งจิตนี้เข้าไปนะนี่สะกดจิตนี้เข้าไปเมื่อสติมันยังเข้าถึงจิตข่มจิตไว้ได้แล้วมันก็หยุดคิดได้ไม่ใช่ เป็นเรื่องลึกลับอะไรนะมันสำคัญอยู่ที่สตินี่มากที่สุดทีเดียวการฝึกจิตใจอันนี้นะการที่สติมันจะแก่กล้าได้ก็เพราะว่าเราฝึกทุกอิริยาบถไปเลยระลึกถึงกายถึงใจนี่ให้มากที่สุดยืนอยู่ก็ดีเดินไปก็ดีนั่งอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดีเราทวนกระแสจิตเข้ามาดูกายดูจิตนี่มาสำรวมจิตนี่ให้เป็นปกติอยู่ถ้าไม่มีเรื่องอะไรที่ควรคิดก็ไม่คิดมันเลยพยายามระงับความคิดภายในจิตใจนี้ไว้เสมอไม่ส่งเสริมความคิดแบบนี้นะก็เราทวนกระแสจิตดูแล้วนี่ว่าที่เรื่องราวที่มันชอบคิดหมดนั้นพิจารณาดูแล้วไม่มีประโยชน์อะไรอย่างนี้นะก็เมื่อเห็นว่ามันความคิดปรำประดาหมดนั้นไม่มีประโยชน์อะไรแล้วมันก็เอาแล้วสะกดจิตนี่ไว้เลยอาศัยสตินั่นนะเพ่งจิตนี่เข้าไปเพ่งความรู้สึกอันนั้นเนี่ยไม่ใช่อย่างอื่นได้หรอกเมื่อสติมันแก่กล้าเข้าไปเท่าไรจิตมันก็อยู่ได้มันก็หยุดคิดลงได้นี่แต่มันก็ต้องอดทนแหละการทำความเพียรอย่างว่านี่นะถ้าไม่อดทนแล้วมันทำไม่ได้ มันอุปมาเหมือนอย่างที่เขาไปสักสุ่มในหนองนั่นนะพอไปเจอปลาตัวใดตัวหนึ่งเข้าไปแล้วปลาเนี่ยมันรู้ว่ามีอะไรมาครอบตัวอยู่แล้ววันนี้มันก็ดิ้นหาทางออกนั่นแหละถ้าว่าเจ้าของไม่แข็งแรงอ่ะปลาตัวใหญ่นี่มันดันเอาสุ่มเพิงไปเลยมันก็หลุดออกไปได้อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยถ้าหากว่าสตินี่ไม่แก่กล้าทำความเพียรเพ่งพินิจเข้าไปอย่างนี้นี่กิเลสมันดันขึ้นมานะสติอ่อนแอสู้กิเลสไม่ได้มันก็ทนไม่ไหวต้องคิดไปตามอารมณ์นั้นตามกิเลสนั้นๆนะเหมือนอย่างปลามันถูกอยู่ในสุ่มเขานั่นนะถ้ามันกดสุ่มนั้นไว้ไม่แรงปลามันดันออกไปได้เลยนี่เราต้องสู้อย่างว่าเราต้องอดต้องทนนะการทำความเพียรทางใจนี่ตั้งแต่การงานอย่างอื่นเรายังอดยังทนนะต้องนึกเปรียบเทียบกันดูอย่างนั้นสิงานอย่างอื่นซึ่งไม่ค่อยมีสาระแก่นสารเท่าไหร่นักยังอดยังทนสู้ทำกันอยู่นั้นยกตัวอย่างเช่นทำนาทำสวนหมดเนี้ยไม่ใช่มันของง่ายหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินปวดหลังปวดเอวเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ายังไงก็สู้กันอยู่อย่างนั้นถ้าไม่ถึงเวลาเลิกก็ไม่เลิกถ้าขืนไม่สู้อย่างนั้นการทำนาทำสวนอะไรมันก็ไม่ได้ผลเลยแบบนี้มันจะล่าช้าจะเลยแล้วดูการไปเมื่อมันเลยแล้วดูการไปแล้วมันก็ทำไม่ได้เหตุนั้นต้องรีบเร่งทำให้มันทันกับฤดูกาลเช่นทำนาก็ต้องรีบเร่งทันทำไปให้มันทันกับฤดูฝนถ้าหมดฝนแล้วทำไม่ได้อันนี้ชั้นใดก็เหมือนกันนะการทำความเพียรทางจิตใจนี่เมื่อเวลาที่ยังหนุ่มแน่นมีกำลังวังชาดีอยู่นี่ก็รีบเร่งประกอบความเพียรเข้าไปอย่างเข้มแข็งเช่นนี้แหละก็เมื่อเฒ่าแก่ชรามาแล้วนะกำลังกายอะไรก็ทดถอยน้อยลงไปแล้วมันจะทำความเพียรเดียวๆอย่างนั้นไม่ได้เลย มีแต่นั่งเสวยผลของมันอยู่มีแต่ทำความเพียรทางใจอย่างเดียวความเพียรทางกายนี่จะให้เหมือนแต่ยังหนุ่มไม่ได้ผู้ที่บากบั่นมั่นหมายแต่ยังหนุ่มแน่นเข้าไปชำระล้างกิเลสหยาบๆต่างๆให้มันเบาบางออกไปจากดวงจิตได้ถ้ายังมันเหลือก็ให้เหลือแต่อย่างกิเลสอย่างละเอียดเข้าไปอย่างนี้ เมื่อถึงวัยชรามาแล้วมันก็ยังชั่วมันก็ไม่กิเลสอันละเอียดไม่คุกคามจิตใจให้เดือดร้อนเท่าไรนักมันก็ใช้ปัญญาอันละเอียดสุขุมพิจารณากันแก้ไขกันไปไม่ได้ออกกำลังทำความเพียรอย่างเข้มงวดเหมือนอย่างเมื่อยังหนุ่มยังแน่นนะมันเป็นอย่างนั้น เหมือนอย่างบุคคลทำนาทำสวนรีบเร่งให้ทันกับฤดูกาลนั่นเองเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันแล้วก็ต้องเตือนตนนะเมื่อเวลาตนยังมีกำลังวังชาดีอยู่นี่อย่าประมาทนะต้องรีบเร่งทำอย่างนี้เมื่อเฒ่าแก่ชรามาแล้วมันจะทำไม่ได้เตือนตนเข้าอย่างนี้มันก็รีบเร่งเข้าไปแหละคนหนุ่มนี่เมื่อทำความดีอะไรเนี่ยมันมีผลมากเพราะมันทำได้มากมันแข็งแรงอย่างนี้แหละดังนั้นในพุทธศาสนานี่ไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดผู้ที่ออกบวชเป็นสาวกของพระองค์นั้นส่วนมากเป็นแต่คนหนุ่มคนแก่นะมีน้อยเต็มที คนหนุ่มทั้งที่ยังไม่ได้ครองเรือนนี่แหละเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวทุกคนเหล่านี้เมื่อได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วอย่างนี้มารู้แนวทางออกจากทุกข์ว่าการประพฤติพรหมจรรย์นี่แหละนับว่าเป็นแนวทางออกจากทุกข์ได้อย่างรวดเร็วเมื่อคิดเห็นอย่างนี้แล้วมองหน้ามองหลังดูแล้วตนไม่มีพันธะอะไรเลยแบบนี้ตัวคนเดียวเช่นนี้มันถึงได้หนีออกบวชได้ง่ายได้ถ้าผู้ที่ได้ครองเรือนมาแล้วนี่มันยากเต็มทีเมื่อได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเกิดศรัทธาขึ้นมาอย่างนี้กลัวจะหนีออกบวชได้นะมันต้องพยายามเต็มที่เลยต้องปลดนั่นต้องเปลื้องนี่อยู่งั้นนะกลัวจะสลัดมันออกมาได้ แต่บางคนก็ออกไม่ได้เลยเพราะอินทรีย์มันยังอ่อนอยู่ถึงจะมีศรัทธาอยากบวชก็บวชไม่ได้บวชไม่ได้ก็ไม่เป็นไรตั้งอกตั้งใจปฏิบัติอยู่ในบ้านในเรือนนั่นก็พอเป็นอุปนิสัยปัจจัยไปได้อยู่บุคคลผู้ไม่ประมาทนะท่านผู้ประมาทแล้วถึงบวชเข้ามาแล้วก็ไม่ได้ผลอะไรก็มักจะไปสะสมบาปอกุศลใส่ตนนั่นแหละคนประมาทนะเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะบวชเข้ามาแล้วถ้าไม่ประมาทนี่นับว่าได้บุญมากได้บุญได้กุศลมากกว่าผู้อยู่ครองเรือนอีกซ้ำเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละขอให้พากันตั้งอกตั้งใจไม่มีใครนะจะมาช่วยเราได้การทำความเพียรทางใจนี่นะทุกคนต้องช่วยตัวเองแหละครูบาอาจารย์ก็เป็นเพียงแนวทางให้เท่านี้แหละถ้าตนไม่ทำด้วยตนเองแล้วก็มึงก็แล้วไปแล้วแล้วจะใครจะมาหยิบยกเอาบุญเอากุศลมาให้เราใครจะมาชำระล้างกิเลสบาปธรรมออกจากจิตใจให้เราได้ไม่มีทุกคนต้องให้เตือนตนอย่างนี้ให้มากๆเข้าไปแล้วอย่างนี้มันก็เป็นไปได้ทีเดียวแหละการสั่งสมบุญกุศลนี่การแสวงหาทางมรรคทางผลนี่ก็ไม่เหลือวิสัยถ้าเราเดินถูกทางแล้วแต่ว่าอินทรีย์ยังไม่แก่เต็มที่ไม่สามารถบรรลุมรรคผลได้ในชาตินี้อย่างนี้นะมันก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยอย่างแรงกล้าติดตามไปพอไปได้พบพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งอย่างนี้นี่ได้ฟังคำสอนของพระองค์แล้วก็สามารถบรรลุมรรคผลได้รวดเร็วผู้ขมักขม้นไปตั้งแต่ปัจจุบันชาตินี้นั่นแหละทำกิเลสหยาบๆให้เบาบางออกไปเลยอย่างมีเหลือก็ให้กิเลสอย่างกลางหรืออย่างละเอียดอย่างนี้นะ อย่างนี้พอได้ฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งมันก็เห็นแจ้งไปตามเลยอย่างที่ประวัติของพระสาวกตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้ามานั้นเนี่ยบางท่านก็สามารถบรรลุอรหัตผลตอนเป็นคฤหัสถ์อยู่นั้นฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพอพระองค์แสดงธรรมจบลงก็ขอบวชทันทีพระองค์ก็บวชให้ท่านก็ได้เสวยอรหัตผลอันนั้นอยู่ไปจนหมดอายุสังขารแล้วท่านก็ดับขันเข้าสู่พระนิพพานไปนี่แหละการที่เราเอาทุกข์เป็นทุนฝึกฝนตนไม่เห็นแก่ความยากความลำบากนี่ย่อมจะทำให้อินทรีย์บารมีแก่กล้า เต็มที่ทีเดียวสามารถที่จะให้ได้บรรลุมรรคผลในการต่อไปไม่คลาดแคล้วเลยจะไม่เดินทางผิดไม่มีความเห็นผิดเข้ามาแทรกแซงถ้าบุคคลใดมาบำเพ็ญทางจิตใจนี่ทำใจตนของตนให้เป็นกลางแล้วก็เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมอย่างนี้นะเป็นทุนเป็นรอนไว้อันนี้นะเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นความเห็นถูกต้องนะเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี่เมื่อผู้ใดทำดีได้มากเท่าใดบุญกุศลมันก็มากเท่านั้นนะผู้ใดละความชั่วได้มากเท่าใดความชั่วมันก็หมดไปสิ้นไปนี่ต้อง